Narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. W ciężkim stanie jest jedna z 7 osób rannych w wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczecinie. Policja szuka osób, które zdewastowały pomnik Józefa Piłsudskiego w Krakowie. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem. To 55% więcej niż tydzień temu. Zmarło 186 zakażonych osób. Ostatniej doby liczba osób wymagających leczenia szpitalnego zwiększyła się aż o blisko 600, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli na dzień dzisiejszy w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19 przebywa 9473. Także zwiększyła się ilość osób, które wymagają leczenia respiratorowego. W tej chwili w Polsce takich osób jest 798. W ciągu ostatniej doby przybyło 56 nowych pacjentów. Liczba łóżek covidowych jest systematycznie zwiększana, zapewniał wiceminister. To jest plan, który mieliśmy opracowany już wiele, wiele tygodni wcześniej. W tej chwili wojewodowie ten plan wcielają w życie. Robimy to systematycznie, w sposób bardzo elastyczny, aby tych łóżek nie było za dużo pustych, nie czekało na pacjentów. Dlatego na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Chcemy, aby tą pulę w długim czasie powiększyć do 20 tysięcy, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na szczepienia.polskieradio24.pl. W ciężkim stanie jest 61-latek, jedna z osób poszkodowanych w wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczecinie. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem do szpitala. Rannych jest też 4 innych dorosłych i 2 dzieci. Budynek uległ zawaleniu. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie zginął, przekazała rzecznik prasowa Miejskiej Komendy Policji w Szczecinie Ewelina Gryszpan. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji ratowniczej. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Krakowska policja szuka sprawców zdewastowania pomnika Józefa Piłsudskiego i czwórki legionowej stojącego w centrum miasta. Na miejscu po przeprowadzeniu oględzin policjanci zabezpieczyli ślady, puste puszki po farbie w sprayu, a także 2 kartony, na których są napisy zapisane cyrylicą. Na razie nie wiemy, czy za zdarzeniem stoi jeden czy kilku sprawców. Zdewastowany pomnik zauważyli policjanci patrolujący centrum. Dzisiaj rano około 8:00 poinformowała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawca czy sprawcy, bo w tym momencie nie możemy wyrokować, naniósł farbę w sprayu w kolorze żółto-niebieskim na pomniku, na tej części z legionistami, natomiast na pomniku upamiętniającym Piłsudskiego jest tam białą farbą litera N. U podnóża na postumencie pomnika oparty był też karton z napisami Polska nie tylko dla panów, napisana w języku ukraińskim cyrylicą. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli też nagrania z pobliskiego monitoringu. To pozwoli ustalić godzinę zdarzenia, a także wizerunek wandali. Sprawcom dewastacji zostaną postawione zarzuty zniszczenia mienia oraz znieważenia pomnika lub miejsca publicznego. Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego w Warszawie powiedział, że Aleksander Łukaszenka został zmuszony do podpisania dekretu integracyjnego z Rosją. 2 dni temu w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Wysokiej Rady Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. W jego trakcie Aleksander Łukaszenka, pełniący funkcję przewodniczącego, podpisał dekret o przyjęciu do realizacji programu pogłębiania integracji rosyjsko-białoruskiej w ramach Państwa Związkowego w latach 2021-2023. Aleś Zarembiuk w Polskim Radiu 24 przypominał, że Aleksander Łukaszenka kilka lat temu odrzucił proces pogłębiania integracji z Rosją. Ta cała sytuacja, ona była prowokowana przez Rosję i Rosja właśnie po roku 2019, wtedy kiedy Łukaszenka nie podpisał, wtedy to jeszcze było 31 mapa drogowa integracyjna, teraz to jest 28 programów sojuszniczych, to wtedy Łukaszenka odmówił podpisanie tego programu o integracji, a teraz zagnany do kąta, czym jest sam sobie winny, bo nie przeprowadził wolnych wyborów, bo nie rozpoczął dialogu wewnątrz kraju. No i teraz zagnany do kątu, był zmuszony do podpisania programów. Podpisany dokument dotyczy przede wszystkim uzgodnionych 28 programów związkowych, które docelowo mają doprowadzić do unifikacji polityk gospodarczych, społecznych i energetycznych, w tym utworzenia wspólnego rynku gazu, ropy oraz energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polska sztafeta w składzie Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Alicja Tchórz i Katarzyna Łosik otarła się o medal Mistrzostw Europy na krótkim basenie na dystansie 4x50 metrów kraulem. Do brązu zabrakło ledwie 0,06. Wydarzeniem dnia był mecz Huberta Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem. Było blisko, ale w półfinale w Paryżu górę wzięło doświadczenie Serba. Cieszę się bardzo z tego rozegranego turnieju w Paryżu. Myślę, że to był bardzo dobry dla mnie turniej i bardzo dużo dla mnie znaczy zakwalifikowanie się do Mastersa. Szkoda tego ostatniego meczu z Nowakiem. Kolejne cenne doświadczenie i postaram się jak najlepiej to całe doświadczenie wykorzystać, żeby się przygotować do turnieju. Także chciałem Wam podziękować za niesamowite wsparcie, jakie od Was otrzymuję i trzymajcie kciuki w Turynie. Będziemy trzymać na pewno. Polak wygrał pierwszy set, po 6 gemach był remis, potem 2 razy przełamał i zrobiło się 1-0. W drugiej partii losy się odwróciły i Hurkacz przegrał bez zdobytego gema. O wszystkim miał zdecydować set numer 3. Hubert przegrywał już 1-4, ale dogonił, zrobiło się po 6. Potrzebny okazał się tiebreak, ale w nim górował jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii, czyli Novak Djokovic. Serb w finale w Halibersi zagra z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem, który gładko odprawił Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-2 i 6-2. Hurkacz już wcześniej zapewnił sobie grę w turnieju ATP Finals. W Turynie udział weźmie 8 najlepszych tenisistów tego sezonu. A teraz futbol i najlepsza liga świata, czyli Ekstraklasa. W pierwszym sobotnim meczu zaskoczenie, bo Piast Gliwice uległ Warcie Poznań 0-1. W drugim również wygrała drużyna mniej oczywista. Radomiak pokonał Górnika Zabrze 1-0. Trwa mecz Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin. Jest 0-1. Na razie bramkę z karnego w 6 minucie strzelił, zdobył Filip Starzyński, a o 20:00 Górnik Łęczna podejmie Lecha Poznań. Robert Lewandowski z kolejnym golem w Bundeslidze, tym razem jego Bayern Monachium ograł Freiburg 2-0, reprezentant Polski zdobył drugą bramkę, pierwsza padła łupem Gorecki. Polski Związek Kolarski ma nowego prezesa, dziś w Pruszkowie został wybrany Grzegorz Botwina, który dotąd nie pełnił funkcji w strukturach PZKOL. Jest szefem Institute of Sport Governance i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze teorii organizacji i zarządzania. Największym problemem, z którym od lat boryka się kolarska centrala, jest wielomilionowe zadłużenie. A teraz pod dachu pruszkowskiego dwelodromu przenosimy się pod dach hali w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie siatkarze Zaksy pokonali Asseco Resowie 3-1 w 6 kolejce Plus Ligi. Środkowy Krzysztof Rejno podkreśla wagę koncentracji od początku spotkania. No mamy problem z tym pierwszym setem od dawna. Musimy nad tym popracować, bo nie zawsze uda się mecz wyciągnąć. Czasami tego jednego seta może zabraknąć. Fajnie, że wróciliśmy z takim zębem i pazurem do tego drugiego seta i pokazaliśmy, że potrafimy grać w siatkówkę i zdominowaliśmy rywala. Zrobiliśmy chyba troszeczkę mniej błędów niż Resowia. Gdzieś tam oni na zagrywce dużo więcej ryzykowali. My staraliśmy się grać bardziej taktycznie, gdzieś może ich więcej wybronić, zmusić ich do błędu. Więc myślę, że po prostu taka solidna gra. W ramach przygotowań do styczniowych Mistrzostw Europy reprezentacja Polski zagrała 2 mecze w Szwecji. W czwartek przegraliśmy 24-31. Dziś również nasi piłkarze ręczni nie znaleźli sposobu na Szwedów i skończyło się 28-32. Więcej sportu tuż po 21. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu. Rano na terenach podgórskich bardzo gęste mgły. Na termometrach temperatura maksymalna od 8 stopni na północy do 11 na południu. W dolinach górskich Karpat około 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja.

Trójka. Program trzeci. Moving on up to Primal Scream na antenie Trójki i przenosimy się teraz do roku 80, dokładnie do 1 stycznia roku 80. Wtedy pojawił się album Permanent Waves grupy Rush, kanadyjskiej grupy Rush, której gitarzysta bardzo brawurowo pojawiał się w serialu Chłopaki z baraków, moim ukochanym kanadyjskim serialu. Także zachęcam Państwa serdecznie do posłuchania teraz dwóch i wysłuchania dwóch utworów. The Spirit of the Radio najpierw, wspaniały utwór, a później klasycznie Rush, czyli Tom Sawyer. Nie może go zabraknąć, jak mówimy o tym zespole. Jeszcze zaglądam do mojego prywatnego listonosza. Pan Paweł napisał mi tu maila, że sobie cicho przycupnie i jest zmęczony po pracy, bo kończył koledze ocieplać dom styropianem. Od 3 tygodni pracujemy po godzinach pracy zarobkowej, żeby to zrobić. I bardzo miło, ale proszę się nic nie martwić, skończy się zima, zrobi się cieplej, będzie można ten dom odcieplić, no bo po co ma być ocieplony latem, skoro jest ciepło, to się zdejmie ten styropian i pan go odzyska. Proszę się nic nie martwić, wszystko jest dobrze. We'll be right back. words were written on the studio wall. Program trzeci. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back. Tom Sawyer, Rush, prosto z Kanady na naszej antenie. Naszej, czyli na antenie radiowej Trójki. Szanowni Państwo, co nam się kojarzy z latami 80. Dwie dwójki, siedem trójek, zapraszam tam Państwa. Muzycznie właśnie w tych rejonach dzisiaj się będziemy poruszali. Trochę z przodu, trochę z tyłu, czyli będzie trochę wcześniej, trochę później, ale mniej więcej jakby wyciągnąć średnią wieku tych utworów, to wyjdzie, że rok produkcji rzeczywiście 1980. Łukasz.Ciechański, małpa.polskieradio.pl. Tam również można śmiało pisać i się uzewnętrzniać ze wspomnieniami swemi. Whitesnake teraz i Scorpions za chwilę. Najpierw Still of the Night, a potem Rock You Like a Hurricane. Departament Rytmu w Trójce. Shaking and I can't take no more. Just wanna make love to you, feel your body. Trójka. Program trzeci. Rock You Like a Hurricane w programie trzecim Polskiego Radia, to Skorpionsi. W wolnym tłumaczeniu tytuł tego utworu brzmi bujać jak huragan, znaczy bujać kogoś jak huragan. Ja nie wiem, czy to, co robi huragan, można nazwać bujaniem, ale w myśl mądrego przysłowia właśnie ten silny wiatr drzewa łamiąc trzciną zaledwie kołysze, więc może rzeczywiście tą drogą panowie z zespołu Skorpions poszli. Natomiast samo to przysłowie brzmi jak jedna z mądrości, których udzielał Szkieletor na koniec każdego odcinka Himena. Zresztą ostatnio dużo memów z tym się robi, gdzie Szkieletorowi przypisywane są jakieś mądrości, których nigdy nie powiedział, ale są zabawne. Na przykład teraz znalazłem mema, w którym Szkieletor mówi: jeśli mówisz przód lub tył, twoje usta poruszają się dokładnie w tym samym kierunku. Tak właśnie. Szkieletor wróci za tydzień z kolejną ciekawostką. Tymczasem już nie gitarowo, bo tak było gitarowo, ale trochę to uspokoimy. Tears for Fears na antenie Trójki. Dubeltowo Mad World, a zaraz później Shout. Trójka. Program trzeci. Shout, shout, let